ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายท่านสาธุชนเพื่อนร่วมพุทธศาสนาผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีคาถาสำหรับวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันเวลาแห่งนี้ก็ได้มาถึงอีกทีหนึ่งอาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายเช่นเคยแล้วก็คงจะต้องไม่เสียเวลามากเพราะว่าเวลาของเรามันจำกัดจำขี้เรื่องที่จะต้องพูดกันก็มีเยอะวันนี้ก็ขอตอบปัญหาสารพันปัญหาธรรมะในปี38ที่ตอบค้างๆมาไม่รู้จักจบมันก็เยอะอย่างนี้ยังกองเป็นพนันทันทึกไม่รู้จะใช้เวลาอีกกี่วันจึงจะจบกันวันก่อนได้ตอบปัญหาของท่านได้เขียนมาจากศรีสะเกษบางแห่งก็ไม่บอกเราอาศัยสแตมป์อาศัยตราประทับเป็นเครื่องบอกเอาเป็นปัญหาสุดท้ายที่ท่านถามมาแล้ว4ข้อซึ่งก็ได้ตอบให้รายละเอียดพอสมควรว่าด้วยการเจริญอิทธิบาทที่ต่ออายุให้ยืนว่าด้วยกับอะไรต่างๆได้ว่ากันมาแล้วแล้วก็ว่าด้วยต่อข้อถามที่ว่าด้วยอยู่ในเพศของชาวบ้านปฏิบัติธรรมได้ขั้นใดๆแล้วไม่สามารถจะเลื่อนขั้นได้อีกก็ได้อธิบายไปแล้วอยากฟังศีล5พอสังเขปก็ได้ว่าไปแล้วในสภาพกว้างๆว่าเป็นสังเขปเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาลายเป็นแนวสังเขปของศีล5นั้นมันเป็นระเบียบของสังคมเป็นกฎหมายสมัยโบราณก็เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเรื่องนี้มีดาดดื่นก็เลยขอนิมนต์ไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวังเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่83ไปอ่านดูก็จะเห็นสังเขปเป็นโครงสร้างของศีล5และพอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราศีล5ที่นักบวชเข้ามาบวชในทางพุทธศาสนาก็ขยายออกลูกออกเต้าออกมาเป็น40กว่าข้อ43ข้อเป็นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นการขยายศีลองค์มรรคมรรคมีองค์8ย่อลงเป็น3เป็นศีลสมาธิปัญญาส่วนที่ว่าโดยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะส่วนที่ว่าโดยหมวดศีลเรียกว่าศีลขันธ์คือหมวดว่าโดยศีลอันเป็นองค์มรรคนั่นก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว3สัมมานี่มารวมอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอาชีวะอาชีโวสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบของชาวบ้านกับของพระมันหนักก็ไปกว่ากันเองแต่ของพระก็ขยายออกมาจากนั้นแหละนอกจากเว้นจากการฆ่าการแกงเพื่อจะได้มากินแล้วยังเว้นจากการหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตโดยทางตรงทางอ้อมการประจบการประแจงการเอาอกเอาใจชาวบ้านเพื่อให้ได้อยู่ได้กินตลอดทั้งการหลอกลวงชนิดที่เป็นหมอดูหมอเดาหมอเป่าหมอเสกลงเลขลงยันทำนายลักษณะหมอกันทำน้ำมนต์หมอผลน้ำมันหมอสักกระมอมหมอเสกบาลสารพัดไปอ่านดูเถอะครับไม่มีเวลาอธิบายละเอียดภิกษุในธรรมวินัยเว้นเพราะนั้นศีล5จะพูดแต่เพียงศีล5มันก็สั้นผมก็เลยขอขยายถึงลูกเต่ามันที่ตามมาเป็นสังเขปแล้วก็ไปอ่านต่อแล้วก็ขอเข้าใจเป้าหมายแก่นสารหลักการที่ชัดเจนในการทื่อในการปฏิบัติอย่าได้หลงไหลจนเกินไปแล้วมันจะยึดมั่นถือมั่นในศีลกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นในศีลในพจน์นั้นกลายเป็นสีระพัตตปรมาตที่พระพุทธเจ้าของเราว่าอามังอติกมิตตวา อามังปรโมสติติปรมาโสถือเลยเถิดเกินสภาวะสภาวังอติกมิตวาถือเลยเถิดสภาวะปรโมอามังสติติปรมาโสเป้าหมายหลักการชัดเจนมุ่งไปเพียงแค่นี้แต่เราเลยเถิดไปอีกว่าถือแล้วต้องดีต้องเด่นต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะการถือศีลข้อนี้ลำพังศีลนั้นอัปมัตตกังอย่างน้อยนักโอรมัตตกังอย่างต่ำนักศีรมัตตกังเป็นเพียงศีลอันเยวะธรรมายังมีธรรมอื่นอีกที่ละเอียดปานนี่ขึ้นไปกว่าศีลคือมีสมาธิเนื้อสมาธิยังมีปัญญาเนื้อปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะมันก็เป็นสิ่งที่ส่งสะท้อนให้กันศีลส่งไปเพื่ออบรมเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรักษาการเจริญสมาธิแล้วจิตใจมันสงบได้ง่ายเพราะไม่เดือดร้อนใจในการกระทำศีลได้รวบรัดแต่คุ้มครองเราจนเราไม่ได้ทำผิดทำชั่วให้เราเดือดร้อนจึงบอกว่าพุทธิสสีรังสมาธิยติศีลอันเป็นไทยทำผู้ปฏิบัติผู้รักษาศีลเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสไม่ใช่ถือแล้วตกเป็นทาสของศีลแบกศีลเถลอเถลอไปให้คนอื่นเขายกย่องเราว่าเรามีศีลดีศีลงามแต่เขาไม่ยกย่องก็ไปเชิดชูตนเองว่าดีกว่าองค์โน้นองค์นี้สำนักโน้นสำนักนี้ก็ถือเขาแอนตี้ต่อต้านก็ไม่ได้พบความสงบก็ทะเลาะกันไปเรื่อยก็เลยกลายเป็นอามังปรโมอามังสติติปรมาโสถือเลยเถิดพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะก็เลยไม่เป็นไทยศีลเป็นไทยคือทำให้จิตใจเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสสมาธิยติเป็นไปเพื่อสมาธิจึงบวานเนื้อศีลยังไม่สมาธิอันเยวธรรมาอัตตกาวิจาราสันตาปณีตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาทุสังทุทสังทุรันโพธาทำอื่นอีกที่ยังมีอยู่เนื้อสินลึกซึ้งมากกว้างขวางมากอัตกาวิจารามิใช่วิสัยแห่งความคิดตกศาสตร์คาดเดาเข้าถึงแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งทุทสังเห็นได้ยากทุรันโพธารู้ตามได้ยากต้องลงมือปฏิบัติจริงๆอธิบายไปแล้วนะครับทั้งสิ่งต่อมาข้อสุดท้ายเคยอ่านพบว่าถ้าลูกคนใดบวชโดยพ่อแม่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพ่อแม่ก็ได้ปุณณ์แล้วก็เป็นกับผมจำไม่ได้ว่ากี่กับถึงผู้มาร่วมอนุโมทนาในการบวชก็ได้บุญด้วยไม่ทราบว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วท่านจะได้ด้วยหรือไม่และการได้บุญเป็นกับนั้นไปเกิดณที่ใดขอรายละเอียดของตัวเองของตัวเลขด้วยของแต่ละบุคคลด้วยเช่นพ่อแม่และผู้มาร่วมทำบุญผู้อนุโมทนาสาธุขออนุโมทนานะครับสุสเกตกันเองลูกบวชพ่อแม่จะรู้หรือไม่รู้จะตายไปหรือยังอยู่ลูกคนนั้นคือตัวเรานี่แหละนะเรามีชีวิตอยู่ทั้งชีวิตที่เราได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่มีหุ้นมีส่วนสองคนรวมกันเป็นตัวเราท่านก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็คือพ่อคือแม่ในตัวในความหมายนี้นะครับที่เรียกว่ามาตาเปติกสัมภาโวโอธนกุมมาสปัจจโยความผสมกันระหว่างธาตุสัมภาโวสภาวะที่มันเป็นการผสมกันระหว่างธาตุของพ่อของแม่เนี่ยเกิดเป็นเราตั้งอยู่มาทุกวันนี้เพราะนั้นเรารู้ว่าเราบวชเรารู้ว่าเราได้กระทำคุณงามความดีตัวเราเองก็ได้รับคุณงามความดีอิ่มอกอิ่มใจสบายใจไม่เหมือนการทำความชั่วลูกไปทำชั่วพ่อแม่จะรู้หรือไม่รู้ตนเองก็ได้รับความทุกข์ก็เหมือนพ่อแม่ได้รับความทุกข์สวรรค์นรกของพ่อของแม่อยู่ที่ลูกนี่เองขอเห็นนั้นท่านก็เลยได้บุญนะครับไม่ต้องเป็นห่วงจงตั้งอกตั้งใจบวชประพฤติปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาในแนวอริยมรรคมีองค์8ตามคำสั่งสอนของพระศาสดานะครับท่านจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ท่านจะได้ด้วยหรือไม่ได้ครับดังกล่าวมาแล้วทีนี้ว่าได้เป็นกับไม่รู้กี่กับและกับนี่แปลว่าไม่ใช่กับกล่องๆนะครับเคยอธิบายมาในปัญหาก่อนๆว่ากับก็คือการที่กำหนด อายุกับก็คือการที่กำหนดของอายุในช่วงสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีอายุกับการที่กำหนดแห่งอายุคน 80,000 ปีสิกขี 70,000 ปีเวชภู 60,000 ปีสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะ 40,000 ปีโหนาคามนะ 30,000 ปีกัสสปะ 20,000 ปีสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราอายุกับก็น้อยลงไมหังภิกขเวเอตระอายุประมาณอัปปกังอายุประมาณนางภิกษุทั้งหลายในสมัยของเราตถาคตนี้มีอายุประมาณน้อยนักโยจิรังวะสะสตังพิยโยอัปปกังผู้ใดจะมีอายุยืนอย่างมากยาวนานตั้งอยู่ได้ก็ร้อยปีจะเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยนี่คืออายุกับเพราะนั้นคำว่ากับก็คือการที่กำหนดการที่กำหนดแห่งคุณงามความดีที่จะส่งถึงก็เรียกว่าได้อานิสงส์คือผลอานิสงส์เนี่ยแปลว่าผลนะครับมาจากคำว่าฟลุตอานิสงส์แปลว่าประโยชน์ก็ได้เบนิฟิสฮะแปลว่าประโยชน์พ่อแม่ได้ประโยชน์เท่าที่คุณงามความดีเราจะมีมากมีน้อยส่งไปก็คือตัวเรานี้แหละอย่างน้อยได้ถ้าท่านเห็นท่านพบท่านอนุโมทนาท่านดีใจท่านชื่นชมยินดีท่านก็ยิ่งได้ประโยชน์พ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดก็ต้องเข้าเมื่อลูกบวชแล้วอย่าว่าแต่ลูกเลยเมียมาบวชชีพราหมณ์ 5-6-7 วันคนที่ไม่เคยเห็นหน้าก็เห็นมาทำบุญมาจังหันก็เลยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเมียลากเข้าวัดแท้ๆจะกล่าวไปใหญ่ถึงพ่อถึงแม่เล่าเจ้าที่คนอื่นได้บุญใหม่ได้ที่ได้มาอนุโมทนาได้สิครับเราบวชแล้วไปบิณฑบาตทุกวันแม้เราไม่มีพ่อมีแม่ท่านตายไปแล้วใครแล้วใส่บาตรให้เราพ่อแม่เราตายแล้วนะพ่อแม่เราตายแล้วก็มีผู้ใส่บาตรให้เราหรือผู้ใส่บาตรนั้นเขาใส่บาตรเขาทำบุญเขาทำคุณงามความดีเขาทำกับเราก็เพราะเขาเห็นเราเป็นผู้ที่น่ากระทำคุณงามความดีน่าเสียสละของจะได้ผลการกระทำของเขานั้นเกิดจากอนุโมทนาซะก่อนคือชื่นชมยินดีชาวบ้านอุ้มบาตรเข้าไปสิใครจะไปใส่บาตรให้แต่พระอุ้มเข้าไปเขายกใส่กล่าวเท้าใส่หัวกราบไหว้ใส่บาตรถวายอาหารถวายเงินทองปัจจัยเพื่อทำบุญทำกุศลไอ้คำว่านาบุญนาบุญจึงเกิดขึ้นเรียกว่าอนุตตรังปุญญเขตตังเขตแห่งบุญเนื้อนาแห่งบุญบุญก็คือคุณงามความดีเนื้อนาบุญก็แปลว่าที่งอกงามหลั่งไหลออกมางอกงามออกมาแห่งความดีคนอื่นเขาเห็นความดีก็เกิดขึ้นเขาไปเห็นคนฆ่ากันแกล้งกันเห็นผัวเมียนอกอกนอกใจกันด่ากันด้วยถ้อยคำที่ไม่ไพเราะใครก็ไม่อนุโมทนาใครก็ไม่ชื่นชมยินดีแต่ถ้าเขาเห็นคนดีแม้เขาไม่ได้ทำเขาก็ชื่นชมยินดีอยู่ใกล้พระสบายใจไปอยู่ใกล้โจรใกล้คนขี้เหล่าขี้เมาก็ไม่สบายใจอันนั้นบาปเริ่มขึ้นมาแล้วเศร้ามองแล้วผ่านไปนะครับก็เห็นนั้นได้บุญแน่นอนอันนี้เป็นอันว่าตอบแล้วต่อมาก็จดหมายฉบับใหม่เยอะแยะไปหมดเลยราชบุรีเวลาหลับตาตามปกติมันจะเห็นสิ่งอื่นๆเป็นเพราะเหตุใดเห็นอะไรล่ะครับเห็นในความคิดใช่ไหมก็ไม่บอกมาต่อเลยเป็นปัญหาที่สองว่าเวลาจ้องมองสิ่งของและหลับตาก็เห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนเกิดจากเหตุใดทำไมถึงหลับตาแล้วเห็นได้ชัดเจนเวลานั่งสมาธิหายใจติดขัดมากเหมือนกับใจจะขาดมันเป็นบุพกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนหรือชาตินี้ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ข้อที่3ก็เขาตอบเป็นข้อๆนะครับมันเยอะเลยใน9ข้อ10ข้อเวลาหลับตาตามปกติมักจะเห็นสิ่งอื่นๆเป็นเพราะเหตุใดเห็นในความหมายที่เป็นความคิดเป็นคอนเซปชันเป็นอิมเมจิเนชันเป็นความคิดรวบยอดเป็นมโนภาพคือภาพในจิตในใจนั้นเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาของคนเราจะมากหรือน้อยแล้วแต่ผู้นั้นจะมีจิตใจผูกกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนและมันก็จะเป็นสมาธิอยู่ในตัวมันนะครับสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนหนุ่มคนสาวรักกันมากผูกพันกันพิศวาสเยื่อใยด้วยกันหลับตาไปก็เห็นแต่หน้ากันนั่น ผู้หญิงคนนั้นเป็น subject meditation เป็นเครื่องมือสำหรับเกิดสมาธิแก่ชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นเครื่องมือเครื่องหมายให้เกิดสมาธิสำหรับหญิงสาวคนนั้นแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิมันเป็นสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองผู้อื่นคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจเหมือนกับร้องเพลงขออภัยนะครับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามิจฉาสมาธิก็มีคือจิตใจจ้องไปแต่ที่กามที่กามนั่นแหละจนสร้างภาพกันมาที่เขาเรียกว่า masturbation ขออภัยถ้าพูดภาษาไทยชัดเจนจนเกิดไปรู้สึกว่ามันจะเป็นการเปลือยคำพูดนี่เปลือยอารมณ์ผมก็ใช้เป็นภาษาฝรั่งว่า masturbation อะไรพวกนั้นนะนั่นคือการหลับตาวาดมโนภาพแล้วก็ระลึกนึกถึงกันนั่นแหละครับผ่านไปข้อที่สองเวลาจ้องมองสิ่งของแล้วหลับตาก็เห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนเกิดจากเหตุใดทำไมถึงหลับตาและเห็นชัดเจนสิ่งนั้นอันนี้ก็หมายความว่าท่านมีสมาธิธรรมชาติท่านสามารถจะซับบิเมตคือถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างนี้เป็นผู้ทำสมาธิได้ง่ายนะครับสมมติว่าเรามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นก้อนเมฆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขียวสดงดงามนะครับบนท้องฟ้าอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ไพศาลหรือมองเข้าไปในขุนเขาเขียวชะอมเป็นเชิงช่อชั้นงดงามและท่านก็หลับตาน้อมจิตระลึกถึงภาพนั้นก็เห็นภาพอันนั้นเอาภาพอันนั้นมาดูจนเด่นชัดจิตใจก็รวมลงตรงนั้นผูกติดกับทุยที่ตรงนั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งใดแล้วก็ขยายให้มันเล็กขยายให้มันใหญ่ย่อให้มันเล็กทวงดึงเข้ามาใกล้พักให้มันไกลทำเล่นๆหัวเซปฏิภาคนิมิตเอาเครื่องหมายนั้นมาแยกนะครับต่อมาท่านก็จะลืมตัวว่าเป็นผู้เพ่งผู้ทำได้สิ่งที่ถูกกระทำก็ไปรวมเป็นอันเดียวกันเอกาทิภาวาคโตติเอโกทิภาวาคโตติจิตก็จะไปสู่ความเป็นสภาพอันเดียวกันระหว่างผู้เพ่งและสิ่งที่ถูกเพ่งหลังจากนั้นก็ปฏิปสัทธิรัตโธนำมาซึ่งความสงบกายสงบจิตสมาธิยติเป็นสมาธิที่ดื่มด่ำแต่อย่าไปหลับตาคิดถึงหน้าคนนู้นคนนี้หน้าขาวๆปากแดงๆคิ้วโก่งๆผมยาวๆอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะครับนะมันเป็นอย่างนั้นเห็นได้ชัดเจนดีเลยนะครับถ้ามันเห็นเพราะนั้นบางพวกจึงเอากสิณมาเพ่งในระบบกสิณเอาม้ามาเพ่งเอาไฟมาเพ่งจุดเทียนเข้ามองเห็นเทียนไฟลุกตีตาหลับตาก็เห็นทีนี้เขาก็ไม่ต้องลืมตาเขาก็หลับตาเห็นเทียนนั้นไฟลุกสว่างสวัยสร้างอโลกสัญญาที่วากสัญญาขึ้นมาสว่างโพล่งเลยทีนี้กลางคืนก็สว่างลืมตาเห็นหลับตาเห็นสมาธิไม่คลาดเคลื่อนกลางคืนก็มองเห็นเป็นกลางวันไปเลยก็เลยกลายเป็นฤาษีตาไฟขยายเล็กขยายใหญ่ย่อเล็กขยายใหญ่ดึงใกล้ผลักไปไกลเอาไว้เอามาก็เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเพ่งลงไปในน้ำหลับตาให้เห็นน้ำลืมตาให้เห็นน้ำอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นน้ำก็เพ่งลงไปในดินกลายเป็นน้ำมุดลงไปในดินอย่างนี้เรียกว่าดำดินพอใช้กสิณชนิดนี้นะครับเพ่งแผ่นดินจนติดตาหลับตาเห็นดินลืมตาเห็นดินจ้องดินขึ้นไปบนอากาศก็เป็นดินเดินจ้องบนอากาศเดินไปตามหลังน้ำนี่พวกนี้เก่งทางฤทธิ์ทางเดชนะครับแต่เขาบอกให้ทราบว่าแม้จะเก่งอย่างนี้ก็เถอะไม่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสนะครับแต่จะเป็นไปเพื่อสร้างอกุศลธรรมนำไปเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ฮะแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้คนเคารพเลื่อมใสหลั่งไหลมาลาบสักการะก็มีตัวกูของกูตีนไม่ติดดินไม่มีใครเก่งเกินข้าสุดท้ายก็เหมือนพระเทวทัตได้เหมือนกันอย่าลืมนะครับเอาผ่านไปเวลานั่งสมาธิหายใจติดขัดมากเหมือนกับใจจะขาดมันเป็นบุพกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนหรือชาตินี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบุพกรรมชาตินี้แหละครับ ก็เราหายใจอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หายใจที่ชาติก่อนขอให้นั้นขอให้เข้าใจว่าการมีสมาธิที่มีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี่เป็นที่ตั้งลงแห่งกายแห่งเวทนาแห่งจิตแห่งธรรมพ พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าอานาปานสติภิกขเวภวีตาปะหุริกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาอานาปานสติคือมีสติในลมหายใจเข้าออกนี้อันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริปุเรนติจะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์แล้วก็ทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วก็ทำให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์สังเกตดูนะครับเมื่อเรามีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าทำแบบหนึ่งมันสบายมันเย็นมันเบามันผ่อนมันคลายจิตใจผ่อนคลายร่างกายไม่ตรึงเครียดนะครับอย่างนี้ก็นำมาซึ่งความสุขเรียกว่าสุขเวทนาแต่ถ้าทำอีกแบบหนึ่งดูลมอีกแบบหนึ่งดูพลิกล็อกอีกแบบหนึ่งก็จะไปพบความอึดอัดขัดเคืองหายใจหนักแน่นหน้าอกจุกหน้าอกหนักหัวปวดเกล้าเหมือนตาจะหลุดออกมาอันนี้ก็เป็นเพราะการดูลมอีกแบบหนึ่งดูไม่ถูกสเปกทีนี้ถ้าดูอีกแบบหนึ่งเบาๆสบายๆไปอีกหน่อยเฉยความจิตเกาะหมดความรู้สึกอะไรก็เฉยเลยทีนี้ก็เกิดทุกขมทุกขเวทนาเพราะนั้นเวทนา3สุขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมทุกขเวทนาเนี่ยอยู่ในลมหายใจนี้ถ้าสังเกตนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าเวทนาสุขเวทนายตระหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสาสังมนสิการังสาธุกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายคือการกระทำไว้ในลมหายใจนี้ให้ดีๆนี่ฟังให้ดีนะใช้คำว่ามนสิการังสาธุกังอัสสาสัพพสาสังมนสิการังสาธุกังกระทำไว้ดีๆในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละจะเห็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายคือเวทนาทั้งสามสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีบางคนพอนั่งลงไปแล้วมีความสุขเฉยสบายลมหายใจผ่อนคลายจนหมดจนไม่มีลมเฉยเหมือนไม่หายใจไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวอิ่มอิ่มเอไม่หวยหาอารมณ์ใดนั่นเขาทำลมอีกแบบหนึ่งเขาจับได้อีกจุดหนึ่งเหลี่ยมหนึ่งแต่บางคนนั่งเขาแล้วปวดหัวปวดตาหนักน่วงแน่นหน้าอกอ้าวแหละสิทีนี้อันนี้ก็จับลมหายใจเองได้ไปอีกเหลี่ยมหนึ่งอีบางคนนั่งเข้าไปดูลมหายใจไปผ่อนไปคลายไปลมหายใจน้อยลงน้อยลงนิดเดียวแต่ไม่หมดนะนิดหนึ่งเมื่อนานๆหายใจแวบทีนึงเหมือนมุดลงไปเหมือนปลาตัวใหญ่ๆที่อยู่ในน้ำลึกๆนานๆโผล่พลับออกมาหายใจเข้าไปนิดเดียวก็พออยู่พอกินความคิดก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยๆนั่นเกิดอทุกขมทุกขเวทนาอยู่ในนั้นทีนี้เราก็มีสติสิครับจ้องลงไปโยสุขังทุกขโตอัฏฐกิโยทุกขังอัฏฐกิสันลิโตอสันอทุกขังมัทุกสุขังสันตังอัฏฐกินังอนิจจโตสเวโสสัมมัตโสภิกขุอภิญญาโวสิโตสันโตสเวโยคาติโคมุนีจงเห็นความสุขนั้นเปรียบเสมือนความทุกข์และจงดูความทุกข์นั้นเปรียบเสมือนลูกศรจงเห็นซึ่งความไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมทุกขะนี่เป็นของละเอียดและเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไปให้ดูเมื่อเป็นอยู่เช่นนี้บุคคลผู้เป็นอยู่เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่จบอภิญญาล่วงส่วนเสียได้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าอยู่ใกล้ฝั่งนิพพานจนถึงนิพพานใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีสเวโสสัมมัตถโสภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังภิกษุเช่นนั้นก็สมควรที่จะบรรลุธรรมอันอุดมโพธิญาณอันอุดมทำอย่างไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ชาติก่อนหรอกครับดูให้เป็นเวทนาก็คือทุกขเวทนาท่านจึงมีสติรู้เข้าไปในตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าทุกข์ว่ารู้ว่าเน้นวิสังยุตโตนังเวเทติสเวยเวทนาและพลากจิตออกมาสเวยคือไอ้เจ็บไอ้ปวดนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในความรู้สึกแล้วรู้เข้าไปในตัวผู้รู้ในความรู้สึกนั้นมันก็จะหลุดออกจากกันเป็นวิสังยุตโต พลากออกมาตัวผู้รู้รู้ว่าเป็นอย่างนี้รู้ตัวผู้รู้ผู้รู้อีกทีหนึ่งอันนี้อาการของรู้นี่ตัวของผู้รู้อาการนั้นจะรู้ย้อนหลังเข้ามานะครับใส่เกียร์ถอยหลังออกมาอีกนิดนึงแล้วก็จะหลุดออกจากกันบ๊อบหรือมีนั่นก็ดูความทุกข์นั้นให้มันเป็นอริยสัจเลยทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังนั้นเป็นการปรากฏตัวของอริยสัจคือทุกข์ขึ้นมาก่อนเมื่อเห็นความทุกข์นั้นรู้เข้าไปเถอะครับในตัวผู้ทุกข์คือจิตไม่ใช่ว่ามันแน่นหน้าอกนั้นไม่ใช่หน้าอกมันแน่นแต่จิตเป็นผู้เข้าไปรู้ว่ามันแน่นก็รู้เข้าไปในจิตตัวผู้เป็นเจ้าของความแน่นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคืออึดอัดนั้นรู้เข้าไปจึงเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังทุกนั้นจงกำหนดรู้ให้มากยิ่งขึ้นรู้ไปจนถึงที่สุดทุกอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะทุกที่สุดแล้วก็ถึงที่สุดทุกดูไปจนเห็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมาทุกอยู่ที่เราคนเดียวเหมือนเนื้อเหมือนตัวเหมือนจิตเหมือนใจมันจะระเบิดแตกตายในขณะนี้ดูไปอย่างนั้นไปจนถึงจุดหนึ่งมันจะมีคำถามเหมือนสายฟ้าแลบแผลบขึ้นมาว่าใครหนอเป็นผู้ทุกข์จะมีคำตอบเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงสวนเข้ามาว่าไม่มีใครทุกข์โว้ยโง่เฉยๆเป็นเจ้าของมันเฉยๆมันก็หายวาบหน้ามือเป็นหลังมือเบาหวานิโรธปรากฏตัวหลังจากสมุทัยคือตัวคำถามคำตอบสายฟ้าแลบโผล่ขึ้นมาว่าไม่มีใครทุกข์ที่แท้เราหลงเข้าไปยึดตรงนี้หายวาบเบาวิวมักความมั่นใจในปฏิปทาในหนทางที่ตนทำมาก็ปรากฏชัดว่าแน่แล้วนี้คือทางแห่งการปฏิบัติเพื่อถึงที่สุดทุกข์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันจึงเรียงลำดับกันมาอย่างนี้ไอ้ตัวมรรคก็คือการที่เราปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแต่มันยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นมรรคจนกว่านิโรธปรากฏความดับลงผ่านไปนะครับพูดไปมันก็ยาวจงทำให้ดีๆเถอะครับทุกก็เอาทุกนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือตัวอริยสัจดูให้มันชัดเจนแล้วก็จะเห็นทุกขังสมุทัยังปหาตพังมันจะละตัวนั้นเอ้าต่อมาเวลาจะพอหรือไม่อยากทราบว่าเจ้าแม่กวนอิมมีความเป็นมาอย่างไรเจ้าแม่กวนอิมนี่มีความเป็นมาจากมติทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานคือฝ่ายเนื้อภูเขาหิมาลัยไปทางโน้นทางที่เบตทางจีนมองโกเลียเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นไปนู่นมันขยายไปทางนู่นแล้วพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ใจกว้างหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกับใครเรียกว่าซับบิเมคคำสอนเหล่านี้สกัดสมยังปรปวาทางสัทธรรมเมนะสปฏิหานิยังในกเหตตวาเทเสตุสันติแสดงธรรมเป็นปฏิหารต่อวาทะที่ตรงกันข้ามวาทะอื่นไม่ทะเลาะกันเข้ากันได้พวกเราเข้าไปสู่พวกพี่น้องชาวจีนซึ่งมีลัทธิปรัชญาเมธีของพี่น้องชาวจีนไว้ก่อนแล้วของจื้อแหม่งจื้อบักจื้อจางจื้อเหลาจื้อหลายๆจื้อเหล่านี้เขาสอนบางจื้อก็ละเอียดจางจื้อลงไปถึงสภาพที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนๆอะไรๆคือธรรมชาติแต่ไม่รู้จะเรียกชื่อมันยังไงเรียกว่าเต๋าเรียกว่าเต๋ามาจากเต๋ากลับคืนไปสู่เต๋าเราคือเต๋าสรรพสิ่งในโลกล่าเป็นหนึ่งเดียวที่อือที่ว่าเป็นแชร์อะไรต่างๆที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะทำไมเขาว่าทั้งหมดเนี่ยเราและดินและฟ้าเนี่ยเป็นอันเดียวกันที่อือว่าเป็นแสงที่นี่ต่อมาก็มีอีกหลายชื่อที่ยังอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฤทธิ์ปฏิหารภายนอกพลังนี่เนื้อพลังฤทธิ์ที่คอยครอบคลุมสุริยะจักรวาลอยู่เกาะอย่างมีคือฟ้าคือดินคือเทียนไทยสุขาวดีนู่นพุทธศาสนาเข้าไปก็ไปผสมผสานแล้วค่อยๆแปลงรูปกันมาเพราะนั้นเจ้าแม่กวนอิมก็มาจากคำว่ากวนซีอิมไตภูสักเป็นชื่อยาพวกเราก็เลยเรียกรัดมาจากภาษาสันสกฤตภาวะพวกนี้ถือภาษาสันสกฤตเป็นภาษาวิชาการไม่ใช่ภาษาบาลีอย่างพวกเราภาษาสันสกฤตว่าอวโลกิเตสวนโลกาวทานสัพแปลว่าพระพุทธเจ้าที่เงียหูลงฟังเสียงแห่งความทุกข์ของชาวโลกเพื่อจะมาช่วยแก้ไข พราะนั้นเจ้าแม่กวนอิมความจริงนั้นในตำนานของมหายานนะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายแต่ในช่วงที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนั้นก็คือมาช่วยความทุกข์ของผู้หญิงผู้ไปผู้มาเวลาหมดนะครับขอยุติลงความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญพบกันวันต่อไปกวนสีอิมปัญหานี้